بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريكم نتسى mwezi wa al-Muharram mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat al-Qur'an lil-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na babu dhikri akhlaqi ahli al-Qur'an. Al-Imam al-Ajurri endelea kuorodhesha akhlaq ambazo atakikana ajipambe nazo yule ambaye ni katika watu wa Qur'an. ففي قول المصنف رحمه الله تعالى قال إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم. ikiwa watu watachuma katika dunia kingi bila fiqh bila ya ilmu kasaba huwa alqalil bifiqh wa ilm, yeye huchuma kidogo lakini kwa ufahamu na ilmu. ay in kasaba an-nas al-amwal al-kathira bila fiqh wala basira radiya huwa li nafsihi min al-kasb al-qalil الذي يحصله بفقه وبصيرة وحلال لا شبهة فيه. watu wanapochuma mali nyingi bila ufahamu wala ilmu, yeye hujiridhia nafsi yake katika chumo hata kama ni chache, lakini analipata kwa fiqhi na ilmu na halali ambayo haina shubha ndani yake. Kiufupi, chumo lake ni halali hata ikiwa wengi katika watu chumo lao la haramu. Sababu hili jambo leo katika mujtamaa tunaoishi, mtu akichuma mali nyingi hata kama ikiwa ni katika haramu, wengi katika watu humuona ni mwerevu, aona mbali kuliko yule ambaye ameridhika kubakia katika kile ambacho amemhalalishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumuona mtu hajali masdar ya riziki yake, iwe ni halali iwe ni haramu, hajali. Kwa hiyo chumo lake yeye walipata bila ya kutumia ufahamu katika dini ya Allah, wala bila ya kutaka kujua hukumu ya kisheria katika kile anachokifanya. Lakini ahlul Qur'an hawawi na tabia kama hiyo, bali kile anachokiingiza katika chumo lake mpaka ajiulize kuwa je, kisheria mimi nastahiki kufanya jambo fulani ambalo ndio njia ya kuchuma riziki yangu? Ikiwa haifai akajiepusha nalo, ikiwa yafaa akalifanya, ikiwa lina shubha pia akajiepusha nalo akaliwacha. Khiana imekuwa ni jambo la kawaida leo katika mshtamaa, khawana wamekuwa wengi mpaka imekuwa ni ngumu kwa baadhi ya ndugu zetu kufanya kazi. Mtu atakufanya kazi lakini akafanywa khiana. Subhanallah. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala alipolizungumzia hili swala sema radhiya huwa li nafsihi min al-kasb al-qalil alladhi yuhassiluhu bi fiqhin wa basiratin wa halalin la shubhata fi. Na hakuna kitu kama mtu kuridhia kile ambacho Allah amemgawia katika riziki. Hakuna raha kama mtu kukinai na kile Allah alichompa katika riziki ya halali akajalia baraka ndani yake. Kuna wafanyi biashara hata hapa hapa kwetu Mombasa sana huchukua mikopo ya riba, hasa wafanyi biashara wakubwa. Kuna mmoja akhadi kwenda kumnasihi sababu ni jamaa yake, akamwambia jawabu lake kuwa wewe wafikiria kuna nani ansalimika na biashara ya halali hapa, watu wote wafanya tu ama wewe siku ya kiyama utahesabiwa peke yako, hautahesabiwa na fulani na allan, na wewe umekuja duniani peke yako na utaondoka hapa peke yako. Wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda, kila mmoja atakwenda peke yake mbele ya Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman, kila mmoja wetu wallahi atasimamishwa mbele ya Allah, yeye peke yake atazungumza na Allah moja kwa moja, hakuna mkalimani, kila mmoja wetu. Sasa sijui ukiulizwa kwa nini umekula riziki ya haramu wakati mimi nimekataza, utamwambia Mola wako kuwa lakini ya Rabbi watu wote walikuwa kila hivyo, sio utasema hivyo? Yaani hakuna hoja ya maana yoyote isipokuwa ni kibri na kuiacha haki na kudharau hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo tunaoyafanya au kuyawacha. Mtu azembea tu, aona ni jambo la kawaida tu. Na wengine bali waweza kunyoshia na wewe vidole, kwani wewe wajiona unsalimika wewe? Wewe huli haramu wewe? Wallahi alazim, mtu ampa nasaha kwamba maneno kama haya. Na kuna mmoja asema kama ni haramu unaoifanya achukua mikopo ya riba huyo. Na hili sana liko ndugu zetu ambao ni matransporta. Hatosheki ana gari mbili tatu na wacha niongezea tatu, ya nne, ya tano. Mwisho amepata tenda aongeza kama gari 50 kwa pamoja. Angalia shetani anavyompambia. Ye apige mahesabu, si tenda hii? Niko tayari. Mtapata tu. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ndio waje kumuona mtu alikuwa watu wamnyoshia vidole kisha aporomoka jabu. Pachi. Ama wacha watoto huko nyuma wako rofi kweli kweli, watoto wamekula haramu, ghudhiya bil haram, wateta mali hiyo shapotea. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah riba huifieka, haibakishi. Mmoja amwambia mwenzake, kama kweli haifai hivi ninavyofanya, mbona ninakwenda haji ninarudi? Ati wajua kuna msemo wa Kiswahili huku kwetu, huendi haji paka uitwe. Unasikia msemo? Huendi haji kama una senti, si paka uitwe, uitwe na nani? Kama una senti zako utakwenda, si kupanda ndege tu. Wewe una pesa utakwenda, kila siku kitaka kwenda utakwenda Makka. Si una pesa zako bwana, utakwenda. Sema huendi mpaka ujaaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Si uitwe kama nkuitwa, mliitwa zamani na Ibrahim alayhi salam, wa adhim fi an-nas bil hajj. Ndio Ibrahim akasimama, ya ayuha an-nas inna Allah qad farada alaykum al-hajj fahujju. Allah kaifikisha sauti yake ulimwengu mzima. Kwa watu waliitwa zamani, sasa wewe unataka kwenda, nenda, utakini huna labda. Na kama unazo utaki kwenda ni wewe mwenyewe hujataka kwenda. Eti sasa sema mimi nimeitwa kule. Nisingeitwa kama pesa yangu ni ya haramu. Maelewa lakini hoja yake. Wacha wewe kwenda wachawi kule wakafanya sihir bali. Wallahi alazim. kwani mara ngapi shakutwa eh? Mara ngapi shakutwa sihir kwenye nguo ya al-Kaaba, jamaa ficha sihir pale, mara ngapi shashiku. Sasa ikiwa nda wachawi utakuja kuja mlaji riba, mtakwenda tu, lakini si alama ya kuwa pesa zako ni za halali. Chunga kile unachokitia ndani ya mdomo wako. Wallahi ya ikhwani, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ardhah alikuwa mustajabu da'wa mpaka watu wakimuogopa, manake akikuwa pizza ya kupata radiyallahu anhu. Akaulizwa, wewe kwani wafanye kitu gani wewe, mbona wajulikana wewe ukiomba dua yako Allah hairegeshi? Asema, amwambia jamaa, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa, kula halali dua yako itakubaliwa na Allah, ukila halali Allah atakubalia dua yako, kula haramu utaingia katika ile hadithi ya rabbi ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab li hadha, yani ni mbali sana mtu kama kukubaliwa dua yake. قال رحمه الله إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته. منين عظيم جدا. قال إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، أي فإن تنافس الناس بالملبوسات وتفاخروا بها وتباهوا بأشكالها وأنواعها رضي هو من اللباس بما يستر به عورته. Watu wakiwa wajifakhirisha na nguo, kila mmoja avaa aina yake, rangi yake. Kuna watu wakikaa huzungumza, wajua hii kanzu yangu bei gani, ama hii t-shirt yangu bei gani, wajua hii suruali niliyovaa bei gani, wajue kikiatu mmekivaa bei gani, wajifakhirisha baina yao mpaka yafikia mahali kuna ndio wachekesha kule kwetu Hadhramaut kule kwa mabidui kule vile washamba bado wengine kule nyuma. Sasa wao ikifika siku ya Eid wa Nusbaia ile kisha waiwacha Nusbaia, mjua si ile kikoi ile iko wazi kama kitambara hivi, kisha waifunga. Sasa wao yawachwa sticker pale ili akitembea town yote watu wajue ni mpya. Mfahamu sio? Siku ya Eid utaona watu kibao wamevaa vikoi vipya, wamewacha ile sticker ile kuonyesha ni mpya, ili awaonyeshe watu kuelewa mvaa mpya. Wallahi alazim. Na juu pia amvaa ile t-shirt ile kama tabakisha kile kitagi kile chaonyesha kuwa ni mpya. Yaani utajuaje wewe kama ni mpya? Mimi nimecheka siku hiyo nimeshangaa, naambia sasa hii nini? Wasema hii ya kuonyesha kuwa hii ni mpya hii. Dah. Naambia ndugu zangu, nyinyi mko nyuma nyinyi. Mtachekwa nyinyi mkienda kwingine, na kweli. Lakini afanya hivi kwa nini? Mufahara. Ili mtu ajue kama ni mpya ndio vaa. Ninavaa mpya. Asa wako watu namna hiyo. Avaa saa, saa pekee yake anaivaa 500,000, nusu milioni. Na wewe ukanunua saa yako shilingi 5,000 labda mfano. Yeye 500,000 wewe 5,000. Bado ni ghali 5,000 mfano. Lakini si time ni ile ile moja, ama kuna mmoja time yake asonga mbele mwingine nyuma. Na ndio hapa sema nini? Labisa huwa min alhalali ma yasturu auratahu. Kwa kiasi ambacho astirika yeye atosheka. Atosheka na kile kinachostiri aura yake. Kwa watu wakijifakhirisha, wakijisifu kwa shakili ya kila anachokivaa, maanake kuna vijana waathirika na mambo kama haya. Hawatizami wale waliokuwa chini yao, watizami waliokuwa juu yao. Kuna watu mpaka miwani mtu anaoivaa akifika mahali aiweka chini, unajua fremu bei gani? Ya akhi, bora imeketi kwenye macho yako tukoni, kuna kitu gani kikubwa? Fremu ni upuzi tu. Mara tu saa yake wajua bei gani, ni kufanyeje? Kanzu yake anaoivaa, kuna watu wavaa kanzu, ile kanzu shilingi 30,000 40,000 ya Kenya, kanzu tu hamjui hivyo. Wallahi alazim, kuna kanzu zauzwa ukienda mamlaka kuna maduka yaliyojulikana ya designers kanzu. Nyi mwana designers jinsi tu. Kuna kanzu designers. Ukiingia pale tauli pia. Wacha kanzu tauli. Sasa nani atakuchungulia ukijifuta huko chooni huko? Mtu aenda kununua tauli designer. Si uende tu hapa supermarket shilingi 600. Aenda kununua tauli shilingi 20,000. Alafu si utakuwa nayo huko chooni, nani atakuja kuchungulia? Kwa mfano wafanya kwa ajili ya watu, sio? Watu wengi wajifanya kwa ajili ya watu. Usighurike wewe Muislamu na mambo kama haya. Chana nayo. Yesu kutatize. Kuna watu wameketi kazi yao kujiangalia tu, wewe mwanamume bwana. Kile Allah alichokijalia kwa uwezo wako Allah aliyokupa cha kustiri aura yako, alhamdulillah. Songa mbele, wala usijione umekosa. Usijione umekosa maadamu Allah amekustiri. Alhamdulillah kwa kile ambacho Allah amekupa. Usiangalie wale ambao wajifakhiri na nguo. Wajifakhiri na nguo na ujuu kivaa nani atakayevua. Uweza kuanguka sasa hivi nguo ikavuliwa na mtu mwingine. Ukavikwa sanda watu wakaenda kuzika. Tena katika sifa zake, in wusi'a alayhi wasa'a. Hapa sasa ndo muhimu. Wa in umsika alayhi amsaka. Wadhalika amalan minhu biqawli Allah ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Yule ambaye Allah amemkunjulia basi atumie. Ikiwa Allah amekufungulia tumia sasa. Kini kujikalifisha bwana, mtu achanga mwaka mzima bwana kwa ajili ya kununua kanzu ya Idi. Apata taabu kulikweli. Kuna wanafunzi vitabu hawanunui ambavyo muhimu katika maisha yao. Wao muona vaa kanzu tu, kanzu hii kanzu ile, alafu kofia sijui za aina gani. Hizi kofia zetu kofia za ufeli siku hizi, hizi zetu kwa ajili yangu ni zinakuwa zaitwa kofia za ufeli. Sasa zile kofia za ufeli zaitwa hivi. Sasa wataka kofia mtu akiivaa, kuna mmoja nimemwona siku moja tuko mahali hivi tumekutana, mmoja amwambia akh mmoja yuuza kofia, kofia hizi mashallah zile za kama mtu ana uwezo waweza kuvaa si makosa. Amwambia hii kofia mvipi bwana? Amwambia kwa nini? Mbona sioni watu wakibabaika ukiona? Mwelewa si? Wallahi alazim. Asema siwaoni watu mimi napenda nikienda mahali niulizwe kofia bei gani, unaitoa wapi, mshonaji nani. Sasa na yule muuzaji anambia ngoja nitakuletea nyingine hiyo. Kila anayekuona huwa si hivyo, kwa sababu wanaume mara nyingi hawajui hata yule alikaa naye mvaa nini, sababu hawajishughulishi. Sasa itabidi sijui ukae na wanawake, manake wanawake ndio waangalia. Sasa wanawake ndio kitoka pale muona mvaa nini. Wewe mwanamume unaweza kuketi na mtu siku nzima ukatoka rudi nyumbani ukamwambia yule jamaa mvaa nini? Ah, hata sikulahid wallahi, sikuanga kwani natakia nini mimi mvaa nini? Utapata tabu wewe. Sasa ndio pale waona mtu ajifanya, ah, nasikia joto kitwani kweli kweli. Hebu atoe ile kofi ili mradi attract attention ya mtu aone mvaa nini. Utapata shida wewe. Lakini tutasema Allah akikufungulia katika dunia, kwa nini usivai? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sio Allah amekufungulia katika dunia kisha wewe ndio unanua kanzu 1500 kama zetu bwana? Haiwezekani. Shukuru neema za Allah ya akhi, vaa vizuri, vaa, haina shida, hujakatazwa. Dini yetu haija kukufinya eti kwa kuwa hii ni dunia basi khalas. La la la, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kwa hiyo in wusi'a alayhi wasa'a, Allah amempa wusa na yeye pia yajifungua, atumia kitu kizuri, kipando, anunua kipando kizuri. Unaona Allah anampa uwezo kuvaa, yuvaa vizuri, manukato atumia mazuri. Kwa mfano ukiwa hali ya kawaida, kuna mahali maskani pale wayauzwa manukato, ukipiga hivi kishuka kwenye ngazi yako kifika chini haunukii tena kitu, ulikuwa pale juu tu wanukia. Sasa Allah amekufungulia, nunua designer, haina makosa yote. Nunua manukato mazuri. Mtume salama alikuwa yupenda kunukia vizuri, akitumia manukato hukukatazwa kisheria. Lakini hivi mtu ambaye tuseme kwa mfano mshahara wake shilingi 10,000 atakunua manukato shilingi 20,000 yanshinda kula kwake, si kujikalifisha tu ambako haifai. Lakini mtu anao uwezo kwake yeye kununua kile kitu si chochote, tumia Allah amekupa, tumia. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قدر أي ضيق لا يولي أن بي رزقياك إمي نياذيك بس أتويك وقدر يفيري الله لفم وزيشا أسي بيتم باكا إكي ووزواك نكولا بابا نسيما كولا بابا نسيما مباكا الله تكبكو بوزو والله وكيش ما يشعايا وتيشنا عزة النفس نفسياك تكوى عزيز جدا na utaheshimika katika mujtama kama katika ahlul Qur'an. Lakini wengi katika ndugu zetu ambao wamehifadhi Qur'an, utamwona uwezo wake ni kula sima na papa, atakakula pishori na kuku ama ale kitu fulani hivi ambacho ni chagadi, natoa mfano tu. Sasa hii ampelekea kufanya nini? Kuuza dini yake kwa ajili ya dunia. Na lau kama atasubiri kwa ile ni riziki yake, Allah atamfikisha, atakula riziki yake. Atakula riziki yake. Kiufupi, haya maneno yarejea katika mtu kuridhika na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa. Yaqna'u bil qalili fayakfihi. Ai li anna al qana'ata hiya al ghina al haqiqi, kwa sababu kukinai ndiyo utajiri wa kikweli. Wa man la qana'ata 'indahu wa in utiya min al-mali mithla ma utiya Qarun fa innahu la yarahu yakfi hajatahu. Asema Sheikh Abdul Razzaq, yule asiyekuwa na kinai katika moyo wake, anatamaye aishi na tamaa, hata akipewa mfano wa mali ya ile aliyopewa Qarun, ataona kuwa haitoshelezi haja anayohitaji yeye. Kwa hiyo ukiwa wewe una kanaa, umetosheka na kile kile ambacho Allah amekugawia, basi huna tofauti wewe na anayemiliki ulimwengu. Na Waarabu wasema, idha kunta dha qalbin qanu' fa anta wa maliku ad-dunya sawa. Ukiwa una moyo wa kukinai, wewe na anayemiliki dunia mko sawa, hamna tofauti. Na wewe jilazimishe nafsi yako kukinai, uone utakavyoishi na raha. Utaishi na raha kweli kweli. Na ndio maana ukoona katika kila jambo letu Mtume Muhammad sallam ametufundisha kumshukuru Allah aliyetuneemesha na neema nyingi nyingi sana. Mtume sallam akipatwa na jambo la kumfurahisha usema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Na hata akipatwa na jambo la kumuhuzunisha pia usema alhamdulillah ala kulli hal. Nachunguza katika maisha yako, hakuna kitu kitakachokupa utulivu wa moyo kama kila ukiamka waziangalia neema za Allah ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim, ukiamka asubuhi sema kweli nimekosa jambo fulani, lakini minna siha bana, Allah amenipa siha, alhamdulillah ala siha. Minna macho yaona, alhamdulillah kuna watu hawaoni. Minna masikizi yasikia, alhamdulillah. Sasa hivi mmeamka asubuhi na slesi mbili za kula na mkate, kuna mtu hana chochote ndio yuamka aenda kutafuta, alhamdulillah alhamdulillah. Hii kukithirisha alhamdulillah alhamdulillah yaleta qanaa katika moyo wa Muislamu. Na ukikinai khalas, si mtu hataki alikwa kwa watu bwana yeye jicho lake liko hivi achungulia huko na huko tu huko yule huko anaenda kuna kitu nakosa kuna nini baba. Ndio wale yule bwana akasema wamewekwa kuku pale mpaka atengeze kuku mzima yule, achukua paja la huku paja la huko unganisha, achukua mbavu ya huku mbavu huko unganisha, aona shingo tena shingo moja itoshe, ataka kuku wa shingo mbili, atengeza kuku kwenye sahani ndio akae ani. Na pia iwala aona bado na mbuzi pia atakamtengeze. Wewe baba wewe kinai, ukikinai hutaaibika maisha yako. kiko hakuna, alhamdulillah. Kile ambacho Allah amekijalia, basi alhamdulillah, Allah atatia baraka ndani yake. Kwa hivyo qanaa, akinai kwa kile kichache kinachomtosheleza, akinai. Na huku kutokinai ndo kumepeleka watu wengi sana kuteleza katika dini yao. Watu wengi wameteleza kwa sababu ya kutokinai kile ambacho Allah amewagawia. Wengi wengi hawana qanaa, na ndio maana ikawapeleka. Tuwajua sisi watu walikuwa katika sunna wakaingia kwenye bid'a kwa sababu ya kutokinai. Ile qanaa, moyo papa, moyo wake ule papa hivyo, ataka kula hata papa iwashiba, papa hula akashiba. Yeye aona tu nyakue huku, akiingia msikitini apiga jicho tu hivi, huku kwa nkuja nani hapa, angalia huku na huku tu, kuna nani, mpaka mwakimbiza watu msikitini. Jamaa, kuna watu nitawaambia kweli wafukuza watu msikitini, shekhi. Na wallahi mimi najua marafiki zangu wengi ambao wana uwezo, kuna misikiti hawaswali wasema kwa sababu ya watu wao. Mtu hakinai, hakinai. Kwani wewe unahitaji pesa ngapi? Sema shilingi 100. Ashika shilingi 100, ondoka. Omone ya kuangalia, kikono nzuba, mfata mtu mwingine. Bwana sina chakula. Una chakula, unahitaji shilingi ngapi? Shilingi 100 tu. Kumbe ashabeba kule, abeba na huku. Ashatia mfukoni, enda kwa mwingine. Wewe wala hutokinai, hata ukapewa 1000, wacha 100. Hutokinai. Kwa Muislamu aishi na qanaa. Ukikinai, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa utulivu wa moyo wa ajabu sana. Kwa wewe kukinai kile ambacho Allah amekupa. Allah akikufungulia, kinai. Wako watu ambao Allah amewapa uwezo mkubwa. Wallahi al-azim, kuna watu wana uwezo mkubwa. Na akikuona wewe mtu wa shilingi 5000 tu mfukoni, jito lake lote laenda juu, laenda chini, ifuate ile 5000 wewe mpaka utie mfukoni. Na yeye ana mamilioni kwenye akaunti yake. Sasa kuna yale maradhi yaliitwa, sijui niite vipi yale. Yaani akiona kitu rangi ya green hivi, mfano na dola hivi, basi ashaanza kutetemeka, hasikii raha. Hatulii. Ah, maradhi ya wacheni jamani. Imamu wa msikiti anambia, kuna mmoja sahibi yangu anambia, nahitaji msaada bwana kwako, shingapi? Shilingi 1000 kwa hisani zako. Imamu wa msikiti yule bwana akafanya blanda, akatoa kipochi. Usitoe vipochi mbele ya watu kama hao. Mwanzo ana jito kulikuwa ileze isirudi tena kitu pale ndani. Akatoa kipochi akamtolea 1000, yeye mwenyewe alikuwa na 2000, akamtolea moja akampa. Waje alifanya nini? Akachukua mwenyewe na ile ya pili akamwambia, wewe huihitaji, usiniatie pia mimi hii. Wallahi alazim. Siwaambii jambo ambalo jambo ambalo waqi'i. Amefungua kipocha akatoa moja akampa. Ni sijui alikuwa yompa message kwa mwenyewe, nina mbili na baki na moja. Yule bwana akapokea ile kisha akanyosha mkono akatukua na ile ya pili mwenyewe sasa. Akamwambia, na hii ya pili kwa hisani zako niwatie, sidhani kama waihitaji wewe. Anahitaji yeye tu. Alafu huyu waweza kusimama kwenye khutba ya Jumaa akasema, jamani toweni fi sabilillah. Toweni. Nikumbusha Sheikh Mukhbil rahmatullahi ta'ala alayhi, ana kisa kieleza kule Yemen, kuna imamu msikitini atoa khutba kuhusu kutoa. Toweni, toweni, na nyumba yake iko karibu hapo. Mkewe alivyosikia ile mawaidha ya mpamba moto, akatukua ile sufuria ya wali akaiganyiza kwa majirani. Sinaambiwa tutoe. Mzee akirudi nyumbani asema, chakula kiwapi? Amwambia, si unasema watu watoe, basi mimi ninakitoa. Asema, mjinga mkubwa wewe. Wewe unisikia mimi nikisema ya ayuhan nahnu? Ninasema ya ayuhan nas. Enyi watu toweni, si ya ayuhan nahnu. Sisi hatutoi. Mwisho aje kuwapeleka hivyo. Al-qanaa ya jamaa kanzun la yafna. Qanaa ni treasure ambayo haiishi. Maisha yako utaishi na furaha. Wallahi jipambe na qanaa katika moyo wako, kisha uangalie utaishi vipi. Utaishi na maisha ya furaha. Maisha yako kila neema ya Allah utaiona katika maisha yako. Hata ikiwa wewe uone ni kitu kidogo kiasi, alhamdulillah, namshukuru Allah. Ati leo ndio makafiri wamvumbua, kumbe kushukuru kile ulicho nacho sio wamvumbua kuwa ya kufanya uishi maisha mazuri. Sasa pia wao waketi pia wasema nashukuru nasiha yangu, nashukuru. Kumbe mwajua lazima ushukuru, eh, lazima mshukuru Allah ndio upate utulivu katika moyo wako. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.